паязджанне. Распаўзлася па абшары сцюжным пухам, сцюжнай марай, папаўзуха завіруха, злога духа, злыбя духа. У полі дымна, у полі цёмна, беспатольна і заломна, ні пуціны, ні ўпыння, як у вечнай дамавіні, як у моры ў белым снегу, без днявання, без начлегу, без дарожжаў, без прыстання, едуць, едуць паязджане, едуць, едуць, а ні следу, ні праслуху, ні прагледу, ні пра свету, ні надзеі, усё ў зацьмішчы, усё ў завеі. Папаўзуха завіруха, шэпча, шэпча штось да вуха, аб музыцы дудаграі, аб пшанічным караваі. Снежным надзячы начлегам, пасыпае сном і снегам, лазам лезе ў сэрца ў вочы, зазірае патарочай, маладога к маладусе, сватак свацці пасядусе, да закосніцы закосню, жах прытульна прыкаросню. Прытуліліся, як дзеці, як галубкі на рассвеце, як нішто не знаць, не ведаць, і ўсё едуць, едуць, едуць, а над імі збея духа, папаўзуха завіруха, снежнай хістуючу вехай захліпаецца ад смеху.